Օրնեցեք Տեր Հայր։ Աստված օրհնի։ Տեր Հայր, այսօր այն կարգավիճակում եք, որ ձեզ տեսնելուց մարդիկ ասում են. Օրնեցեք Տեր Հայր և գալիս են դեպի ձեզ ստանալու ձեր օրհնությունը, ձեր աչի օրհնությունը։ Ինչպես ստացվեց, որ դուք ընտրեցիք քահանայի ճանապարհը, չասենք մասնագիտություն։ Ճիշտ ասած, ինձ համար ռիպ անհասկանալի վիճակ էր, ճեմարան, հոգևորական։ Ես ապրում եմ մի միջավայրում, մի քաղաքում, մի տարածքում, որ հոգևորական չկար, գործող եկեղեցի չկար։ Եվ եկեղեցին միայն Սևան թերակղզում էր, ես ծնունդով Սևանից եմ, եւ գործում էր որպես ընդհանուր թանգարան։ Ուղղակի այնտեղ գալիս էին մոմեին վարում, գործող եկեղեցի չէր։ Եվ առիթը ունեցա 1-2 առիթով զրուցելու հոգևորականի հետ, ազգական, եւ ասում եմ ինքը ինձ ուղղեց։ Եվ իր հետ մի քանի անգամ շփվելուց հետո տեսնելով իր մարդկային հարաբերությունները, մարդկային որակները, մարդկանց հետ շփվելու կարողությունը, ձիրքը, մի տեսակ ինձ մոտ ցանկություն առաջացավ չհասկանալով ուր եմ գնում, դառնալ հոգևորական, նմանվել իրեն։ Իսկ իմ առաջի տեսած հոգևորականն էր։ Եվ երբ որ արդեն իսկ ես սկսեցի քիչ ավելի մոտիկից նայել, փորձեցի ավելի շատ գնալ տարածքներ, որտեղ գործող եկեղեցի կա, նորից ամեն եկեղեցի գնալուց իմ մոտ ինչ-որ մի բան ոնց որ արտանար, ոնց որ ձգեր, ոնց որ քաշեր դեպի եկեղեցին, եւ երբ որ արդեն ընդունվեցի Սևանի Վազգենյան դպրոնից, սկզբնական շրջանում ինձ համար անհասկանալի էր։ Միտեղ հավաքվում են 7000 տղաներ, քանի որ ինքնին նոր ստեղծվող ուսումնական հաստատություն էր։ Որ թվականներ 1990 թվականներ, ամեն ինչ անսովոր, ազատ կյանքից գալիս ես, պիտի ռեժիմով ապրես, պիտի ժամով քնես, ժամով վեր կենաս, շարքով գնաս ճաշի, շարքով գնաս ժամերգության, եւ դասերին պիտի նստես, լուր, ավելի խելոք դպրոցից հետո, մի տեսակ անսովոր վիճակ էր։ Եվ կամաց-կամաց ընտելանալով միջավայրի հետ, ընտելանալով այդ վիճակին, հետո սկսեցի արդեն, երբ որ մինչև այդ երբևիցե առիթ չէի ունեցել աստվածաշունչ կարդալու, աստվածաշունչ թերթելու կամ նույնիսկ նոր կտակարան կամ որևէ հոգևոր գրականություն, առիթ չէի ունեցել։ Եվ երբ որ սկսեցի կարդալ, իհարկե սկզբից դրիման հասկանալի էր ինձ համար, մի տեսակ հեքիաթ էր թվում ամեն ինչ։ Սկսած ինքը տակարանից, առաջագործությունը, որ կարդում էինք, եւ ոչ միայն իմ հետ սովորողների, շատ շատերի համար ինչ որ մի վերացական հեքիաթ էր թվում։ Հետո որ արդեն իսկ որոշ ժամանակ անց, մի 2 տարի հետո, երբ որ սկսեցին արդեն մեզ դասավանդել հին եւ նոր կտակարանի ներածություն, մի քիչ ավելի խորությամբ, գրեթե 2 տարի հետո նոր մենք սկսեցինք հասկանալ առաջագործությունը ինչ է իրենից ներկայացնում եւ նմանատիպ շատ շատ բաներ։ Եվ մի քանի տարի հետո արդեն առանց այդ վիճակի դժվար էր պատկերացնել, երբ որ արձակուրդ էր լինում մի քանի օր գնում էինք տուն, անկախ մեզանից այդ ժամերը ոնց որ ֆիքսված դիներ մեզ մոտ, պիտի պահվե, արտանում էինք նույն ժամին, տանը գալիս էր մեր քնելու ժամը, քնում էինք նույն ժամին, եւ նույնիսկ հաց ուտելը, արդեն քանի տարի որ ռեժիմով սնվել էինք, հենց գալիս էր հաց ուտելու ժամը, անկախ մեզանից գնում էինք դեպի խոհանոց։ Եվ այսպես կամոքն աստծո ստացվեց, սովորելուց հետո դառանք հոգեվորական, եւ արդեն ինքն ձեռնադրվեցիք նախ սարկավակ 1993 թվականին, այժմյան Վեհապար, այն ժամանակ Արարատյան թեմի առաջնորդական տեղապահ Գարեգին եպիսկոպոս Ներսիսյան ծերը 93 թվականին Երևանի Սուրբ Սարգիս եկեղեցում մեր լսարանից 3 հոգի եւ մեզ հետ էլի մարդ կար, ոչ ճեմարանական։ Ձեռնադրվեցինք սարկավակ եւ արդեն պատարակներին մեզ մոտ որ տեղ էր ունենում, ավելի հեշտ էր մեր հոգեվորականի համար, որ մեկս վերաբերում էր անում, մյուս ավետարաններ կարդում։ Այս ժամանակ ունենք ընդամենը 1 սարկավակ, որ եթե ավետարաններ կարդում, ուրեմն վերաբերումը չէր հասցնում կամ ինչ-որ խանգարող հանգամանք կար ամեն դեպքում։ Եվ այդպես նաեւ վերակացության հարցը կարգավորվեց ճեմարանում, քանի որ սարկավակները 4 էինք ճեմարանում եւ չունենք առանձին վերակ կացու, տեսուչը պարոն Վարդանյանը, Սասուն Վարդանյանը գրող արձակագիր, մեզ հանձնարարել ամեն մեկս մի շաբաթ վերակացու էինք, ամեն մի սարկավակ։ Քանի որ մենք իրենցից մեկն էինք, շատ լավ հասկանում ենք նաև մեզանից ցածր լսարանի ուսանողների եւ հոգեբանությունը, եւ այն ինչ որ մենք արդեն անցել էինք, մենք գիտենք ուսանողին ինչ էր պետք, եւ շատ ավելի ամեն ինչ կոռեկտ էր ստացվում, ամեն ինչ ավելի ճիշտ էր ստացվում, եւ տեղին ու ժամանակին էր ստացվում։ Անցավ որոշ շրջան, անցան տարիներ, եւ արդեն ձեռնադրվեցի քահանա, այս ընթացքում պիտի հասնի հասնեիք ամուսնանալ, պետք է հասնեիք արդեն երեխա ունենալ, որպեսի հանգիստ ձեռնադրվեիք քահանա։ Ճիշտ ասած, ես որ ձեռնադրվում եի քահանա, այդ ժամանակ այդքան խիստ չէր, որ պիտի ամուսնանաս, պիտի ունենաս զավակ, որ նոր ձեռնադրես։ Իհարկե, երբ որ ես ձեռնադրվեցի քահանա, ես 40-ի մեջ էի, մեկ շաբաթ հետո իմ առաջնեկս ծնվեց։ 98 թվականին ձեռնադրվեցի քահանա, արդեն իսկ օշականի Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոց եկեղեցում, ծերամբ նավասարդ եպիսկոպոս Կճոյանի, ծառայությունս բերելով օշականի եկեղեցում, այնուհետև 1-2 տարի ծառայությունս բերեցի Կարպի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցում, որ նոր վերահոսվեց, վերաբացվեց, նրանից հետո մոտ 6 տարի։ Կարպի ծառայության զուգընթաց նաև գնդի հոգևոր խորհրդական է Կուբատլիի զորամասում, այնուհետև ազատագրված տարածքներում, հետո արդեն նորից Կուբատլիից հետո որեկա օշական, այստեղ նաև զուգահեռաբար ծառայություն բերեցի Լուսագերտի ուսումնական զորամասում մինչև 2006 թվականը։ 2006 թվականից արդեն իսկ իմ ծառայությունն եմ բերում ոսկեվազ եւ ոսկեաթամանքներում, եւ քանի որ ոսկեվազում եւ ոսկեաթում չկա գործող եկեղեցի, ծիսակարգերի մեծ մասը, որը եկեղեցում պիտի արվեր մկրտություն կամ պսակադրություն, իմ ծեսերը կատարում էին օշականի Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոց եկեղեցում։ Եվ առաջ Աստված արդեն իսկ եկեղեցին պատրաստ է ոչ ամբողջությամբ, բայց ի վիճակի ծառայելու ժողովրդին, ժողովրդի կարիքների համար, ու պատարակները սկսել ենք մատուցել ոսկեվազի Սուրբ Հովհաննես եկեղեցում, իհարկե վեմքարով։ Կարծեմ դուք հովել եք նաև աշտարակի Սուրբ Սարգիս եկեղեցում։ Կիրակի օրերը ոչ միայն Սուրբ Սարգիս եկեղեցում, հովել եմ նաև Կարմրավոր եկեղեցում, եւ այնտեղ Կարմրավոր եկեղեցում ունենք շատ հոյակապ երջախում փոքր երեխաների սկզբաց դպրոց ասակ ցածր դասարանների, եւ Կարմրավոր եկեղեցու հետ կապված մի շատ հետաքրքիր բան կա, որ բոլորը բարեգործություն են անում մանկատան համար, Զատիկ մանկատունը բարեգործություն արեց Կարմրավոր եկեղեցու համար նվիրաբերելով երգեհոն։ Շատ պարտավորեցնող էր այդ ամբողջ ընթացքում, երբ որ ես ծառայում եի Կարմրավոր եկեղեցում, շատ հաճախակի գնում էի այցելության այդ Զատիկ մանկատան երեխաներին, եւ արդեն բավականին շատ մերվել էինք իրար հետ։ Գալիս էր մի ժամանակ, եթե մի քիչ երկար ժամանակ չէի գնում, մի տեսակ ոչ եւ նեղում էի, եւ ինչ-որ բանի պակաս էի զգում։ Եվ Զատիկ մանկատան տնորենն է շատ հրաշալի աստվածավախ անձնավորություն, շատ լավ հավատավոր անձնավորություն, շատ ժամանակ գնում ենք, ասում եմ, եկեք երեխեքին, ես բակում, եկեք մյա տեր այլ մի քիչ զրույց ունենանք, էլի հոգեվոր թեմայով, ինչ-որ մի թեմայով, ինչ հետաքրքիր։ Եվ ասենք այդ մեր զրույցը կարող է տևել 2 ժամ, 3 ժամ, ընդգրում ենք զրույցը, մեկ էլ այդպես ժամանակը անցավ, ոչ շատ հետաքրքիր է։ Կարմրավորից հետո շարունակեցի աշտարակում պատարակներս անել Սուրբ Սարգիս եկեղեցում, այնտեղ էլ որոշակի շտկումների կարիքներ կար, որոշակի փոփոխությունների, տարածքի բարեկարգման, ինչ հնարավոր է, ինչ հասցրեցի, կարողացա ես էլ անել եւ խնդրել մարդկանց իրենք անել, եւ հիմա փորձում եմ այդպես այդ նույն տեմպով անընդհատ ինչ-որ բան անելու ակնկալիքով, ավելացնելու ակնկալիքով իմ ծառայությունը շարունակել ոսկեվազում, եւ վստահ եմ, որ արդեն իսկ կան մարդիկ, ովքեր իրենց պատրաստականությունը արդեն իսկ վերել են տարածքի մաքրության որոշակի հարցերով, եւ ելի կան մարդիկ, ովքեր որ մնացած բոլոր հարցերով միշտ եկեղեցու կողքին կլինեն, թեկուզ չունեն հավատքը, չունեն այդ գիտակցությունը, թե ինչ է եկեղեցի զուտ, որ իրենց գյուղը որևէ գյուղից հետ չմնա, գյուղում ունենան գործող եկեղեցի։ Տեր հայր քահանան, երբ որ ձեռնադրվում է, երբ որ սրբալույս միրոնով դրոշմում են ճակատը, երբ որ այդ աղոթական վիճակն անցնում է, փոխվում է նրա անունը, եւ արդեն որովե սրբի, որովե սրբակենցաղ կյանքով ապրած մարդու անուն է նրան տրվում, Տեր Զորայրը ով է եւ ինչ է ձեր անունը մինչեւ Տեր Զորայրը, այսինքն դուք ունեք երկու անուն, աշխարհիկ եւ հոգեվոր անուն։ Աշխարհիկ անունս Արարատ է, զուտ հայկական անուն, իսկ Զորայր, երբ որ պիտի ձեռնալի հոգեվորական, ինձ ձեռնադրող նավասար սրբազանը, ասաց իմ մտքի մեջ երեք անուն են պատտվում, կանգնեց Զորայրի վրա, բայց կային եւս երկու անուն՝ Բարսեղ եւ Ներսեղ։ Խոսում էինք, ասաց որը կուզենաս, ճիշտ ասած սրբազան, դու պիտի որոշեք, եւ իմ պատկերացմամբ ինքը հակված էր ավելի շատ Բարսեղի վրա։ Եվ իմ համար նույնիսկ անհատական եղավ, որ արդեն իսկ պիտի անունը դներ ճակատի մերոնը քսելուցին, ասաց օրնեցի ու սրբեցի ճակատս Տեր, ականջես ոնց որ արդեն լսված դիներ, որ պիտի Բարսեղ լսեմ, ու ասաց Տեր Զորայ։ Միևնույն է, երեքներ ինձ համար շատ սիրելի անուններ էին, եւ ուրիշ Զորայս չկա, Զոհրաբ ունենք, Տեր Զոհրաբ ունենք։ Իսկ չհետաքրքրվեցիք, թե ում անունն է նա։ Եվ երբ որ սրբազանին ասացի, սրբազան, իսկ ովքեր են էլ այդ ձեր ասած անունները, ասած Վարդանաս պատերազմի նահատակներից։ Երևի հավանաբար նաև այդ շրջանում եք ձեռնադրվել։ Սեպտեմբեր ամսին եմ ձեռնադրվել։ Արարատ սարգավագը դարձավ Տեր Զորայր քահանա, այսինքն անվանափոխության հետ նաև որևէ բան փոխվեց գործի մեջ, խոսքի մեջ, քարոզի մեջ, կյանքի մեջ, կենցաղի մեջ, այսինքն անվանափոխության հետ տեղի ունեցավ նաև անձնափոխություն։ Միանշանակ, որովհետև Արարատ սարկավակը քիչ ավելի ազատ էր որոշակի հարցերում, բայց Տեր Զորայրը արդեն իսկ բավականին բաներն էր իրեն պարտավորեցնող և իր անձի նկատմամբ ավելի խիստ լինելու, իր անձի նկատմամբ ավելի պահանջկոտ լինելու, որովհետև արդեն գործառույթը փոխվում է։ Ոչ մի անունը փոխվեց, նաև ծառայության բնույթը փոխվեց։ Հիմա արդեն այն ժամանակ դու խոսում էիր որպես սարկավակ հավասարը հավասարի ժողովուրդ, հիմա խոսում ես որպես քահանա, որ պիտի ժողովուրդը քո հետևից գա։ Արդեն դու խոսում ես առաջնորդողի կարգավիճակով, և քո խոսքը պիտի նաև անվան փոփոխության հետ մեկտեղ, զորայրը որ մեկտաբանում է, զորավոր այր չէ, այսպես ինչ-որ բան կա, այսպես զորավոր տղամարդ, զորություն ունեցող, այսինքն պիտի քո խոսքը քո անունը իրար համապատասխան, որպեսզի կարողանաս քո հետևից մարտանես։ Եթե միջակայություն լիներ, անունը հզոր լիներ կամ շատ ավելի ճանաչված անուն լիներ, բայց միջակայություն լիներ քո պահվածքի մեջ, այսինքն անունն էլ էր դառնում զրո։ Տեր Զորայրը հաշտ է Արարատ Սարկավագի հետ։ Միանշանակ, միանշանակ։ Եվ նույնիսկ ես ասեմ դες, այսպես մի հետաքրքիր բան կա իրեն մեր քահանաների շատերի մոտ, երբ որ իրենք դառնում են քահանա, նոր անուն են ունենում, իրենք մոռանում են հինանուն։ Ջնջում են։ Կարելի ասել, այլ այդ մարդը չկա, հիմա սա է։ Այսքանի որ ախր ես այդ ժողովրդի մեջ աշխատել եմ նաև Արարատ Սարկավագ անունով։ Շատ շատերը նույնիսկ սովորույթի ուժով կարող են եւ Արարատ Սարկավագը Արարատով դիմել եւ կարող են Տեր Զորայրով դիմել։ Ես չեմ ընդունում, որ ասում ես չկա այլ Արարատ, չկա, արդեն ես Տեր Զորայրն եմ։ Կա, ախր իմ ծնողների համար ես Արարատ եմ ձեր։ Այսինքն ձեր ծնողները ձեզ դիմում են Արարատ, կան էլի մարդիկ, ովքեր ձեզ դիմում են Արարատ։ Իմ ամենամտերիմ մարդիկ, ովքեր որ հատկապես իմ մանկական ընկերները, իմ դասընկերները։ Տեր հայր, դուք նեղվում եք դրանից։ Չէ, ես չեմ կարող։ Երբևէ պահանջել եք, որ ձեզ դիմեն Տեր Զորայր։ Չեմ պահանջել, ուղղակի մարդկանց ասել եմ, հատկապես իմ մտերիմներին, որ ասել են Արարատ, ասել եմ, դա միջավայրում նստած եմ, բայց եկեղեցում Արարատ չի, եկեղեցում ես Տեր Զորայրն եմ։ Եվ ասենք հենց իմ ընկերները, իմ ամենամտերիմ մարդիկ, ում հետ որ ես շատ հաճախակի եմ շփվում, իրենք եկեղեցուցիներ ուրիշ ձև չունեն դիմելու կամ ժողովրդի մեջ, եթե արարողության կամ ինչ-որ մի վիճակի մեջ, իրենք Տեր Զորայրով կամ Տեր Հայրով։ Այսինքն եթե նրանք դարձյալ շարունակեն մտերմիկ Արարատ անվանել, դուք որևէ այսպես պարսավելի բան չեմ տեսնում։ Եթե համազգեստով ես բնականաբար իրենք էլ աշվեն առնում համազգեստի կարգավիճակը եւ ասենք դիմացին հոգեվորական են նայում, ոչ որպես իրենց ընկեր։ Եթե ամեն դեպքում չի կարելի, չէ՞, պարտադրել հավանաբար։ Ես դեմ եմ պարտադրանքին։ Գուցե վաստակեք, գուցե պետք է վաստակել, որ հարգելով, սիրելով։ Ես համամիտ եմ, ես ձեզ հետ համամիտ եմ, որ այսինքն Տեր Զորայր կամ Արարատ Սարկավագ անձը չի փոխում դրանից։ Հակամարտ մտքեր չունեք նույնիսկ։ Բացարձակ։ Ընդամենը, եթե ես ասենք այդ մարդկանց հետ խոսեմ միշտ որպես հոգևորական, միշտ հոգևոր թեմա է, բնականաբար իրենք ինձ միայն Տեր Զորայր կասեն։ Բայց այսօր մարդիկ են գալիս, ինչ թեմայով ասես, բնականաբար հոգևորական են, զրուցելու, կիսվելու եւ իրենց ընտանեկան եւ անձնական հարցերը։ Կա որ շատ մոտի կազմավորություն է գալիս, ինքը որպես տերեր չկարող է խուսափի դիմի։ Բայց ասեմ, դες նույնիսկ գալիս։ Բայց ընդունում է որպես տեր։ Միանշանակ, ինքը գալիս է հոգևորականի մոտ խոստովանության։ Հա, գալիս է հոգևորականի մոտ խոստովանության, բայց այն ինչը որ ինքը Արարատ Սարկավագին կասի ավելի խորությամբ եւ ավելի ճշմարիտ կերպով, կարծում եմ ինքը կարող է Տեր Զորայրից խուսափի աշվի առնելով քահանայի կարգավիճակը, ոչ մտերմի կարգավիճակը։ Տեր հայր, իսկ երբևէ նյարդայնանում եք կամ փորձում եք ջղայնանալ, սաստել Արարատ Սարկավագին նախկինում արած մեղքերի համար կամ գուցե չգիտակցելով, որ դա մեղքեր։ Քանի որ մենք չենք ծնվել որպես հոգևորական, եւ մեր ընտանիքում չի եղել հոգևորական, եւ միջավայրում չի եղել հոգևորական իմ երիտասարդ ժամանակներում, շատ բաներ եղել, որ նույնիսկ արել ենք առանց հասկանալու։ Հիմա որ հետադարձ հայացք ենք դնում, արել ենք բաներ, որ հիմա արդեն որպես երբ տարիք առած եւ որպես քահանա հիշել ծիծաղը առաջանում։ Ոս կարան ասենք նորմալ մարդը նման բան անել, Սարկավագ կամ ոչ Սարկավագ, նույնիսկ շարքային քաղաքացի, մի քիչ փորձում ես էլի, այսինքն մենք մեր սխալների վրա ենք կառուցում մեր ճիշտ կյանքը, հասկանալով եթե հասկացանք սխալ ենք արել, ապա փորձում ենք խուսափել, փորձում ենք չկրկնել այդ նույն արված սխալը, փորձում ենք անընդհատ վանել, լավ ժամանակ էր, տարիք էր, անցավ, հիմա էլ դու իրավունք չունես այդ սխալը կրկնելու, որտեղ արդեն այն ժամանակ եթե քեզ նայում էր 10 հոգի, 20 հոգի, հիմա նայում եմ ամբողջ համայնք, հիմա նայում եմ մի հոդ, հիմա նայում եմ ավատացյալ մարդ ավելի շատ որպես քահանայի, արդեն իսկ քահանայությունը պարտավորեցնում է, ինչ արել ես, ինչ եղել է, անցավ։ Տեր հայր, իսկ զղջացել եք, որ ընտրել եք քահանայի ճանապարհը։ Չէ, ճիշտ հիմա, ոչ թե հիմա, արդեն քանի տարին ուրիշ որևէ ասպարեզում չեմ պատկերացրել ինձ։ Այնպես չի, որ չեմ հասկացել, մտածել եմ կարողա չկարողանամ դառնամ, կարողա չհասկանամ։ Չէ, բացարձակ, այսօր չկարողանալ ասել հասկացողություն ես չեմ ընդունում։ Դեպի յուրաքանչյուր մարդ կուզի մաթեմատիկոս դառնալ, ինքը կարա սովորելու, պարապելու, իր վրա աշխատելու։ Բայց որ ես ինչ-որ ժամանակ, ինչ-որ պահի զղջամ, որ ես տարել եմ քահանա, ես ճանապարհ եմ ընտրել, նույնիսկ եթե գուզեք ավելի կոնկրետ եմ, մտքիս ոչոք չի անցել։ Դա իր հայր և ամեն անգամ, երբ որ հավատացյալը տեսնում է ձեզ, մոտենում է և ասում է օրհնեցեք Տեր հայր, դուք ինչ եք զգում, դուք աստվածային գործ եք անում։ Ամեն անգամ, որ ասում ես աստված օրհնի, մի տեսակ նաև վիճակա, որ դու խոսում ես աստծո փոխարեն այդ պահին։ Իհարկե, քահանան համարում է մարդ աստված հարաբերության միջնորդ։ Դու քեզ իրավունք ես վերապահում, ասում ես աստված օրհնի, և պատվիրանի մեջ ասում ես աստծո անունը զուր տեղը վերանատ մի առ, կարող մի գյուղ մտնում ես 100 հոգի, ասում ես օրհնեցեք Տերեր։ Դու անհատապես պիտի ասես աստված օրհնի, ասում ես դու այդ 100 մարդուն էլ նույն աստված բառը ասում ես։ Նույնիսկ վիճակը առաջանում, արդյոք ես շատ չասեցի, զուր չասեցի, բայց քանի որ իրենք գալիս են քեզ ընդառաջ եւ դու աստծո անունով իրենց օրհնություն ես բաշխում, երբևիցե շատը չկա, դրա շատը չի լինում, ընդհակառակը պակասը կա։ Ամեն անգամ աստված կրկնելով իրենց ուզում ես հասկանալ, որ կա մեկը, որ բոլորիս համար է։ Քահանաները տեղական նշանակություն ունեն, իրավաբանը իր նշանակության ծառայում բժիշկի, բայց աստված, որ բոլորի համար մեկ է։ Սկզբնական շրջանում նույնիսկ դա էր մի տեսակ, ասում էի, հետո մտածում էի, լավ, շատ չասեցի աստված օրհնի, բայց ոնց կարաս, մարդը բարև է, ոչ բարև է, գալիս ասում օրհնեցեք Տերեր, ասած բարև ձեզ, ճիշտ չէ։ Քահանան միջնորդ է հավատացյալի եւ Քրիստոսի միջև, իսկ այդ առաքելությունը որևէ նրբություն ունի, դուք կարող եք ձեզ նրբություն չի, դա պարտավորություն եւ պարտականությունն է, որ պարտավորը սրբոր են կատարել։ Այդ առաքելությունը որևէ առանձնահատուկ պարտավորություն ունի, դուք պարտավորվում եք արդյոք ձեզ իրավունք վերապահում եք ձեր հոտի, ձեր համայնքի հավատացյալներից մեկի համար, ով նույնիսկ ձեզ չի հայցել որևէ բարեխոսություն կամ աղոթք, նրա փոխարեն դուք նույնպես աղոթեք, խոսեք, բարեխոսեք Աստծո առաջ։ Ընդհանրական աղոթքի ժամանակ, երբ որ կանգնում եք, կամ վիրամերգություն կամ պատարակ, կան աղոթքներ, որ անհատական չի, բոլոր ընդհանրական են, այսինքն այդ աղոթքի ժամանակ կամ պատարակի ժամանակ մենք ունենք ծածուկ աղոթքներ եւ բժշկության, հոգու եւ մարմնի բժշկության եւ հոգիների հանգստության համար հատվածներ ունենք։ Պետք չի, որ մեկը գա ինձ դիմի ասի իմ ընդրեցյալի հոգու հանգստության համար աղոթք արա, կամ իմ այսինչ հարազատի համար բժշկության աղոթք արա։ Ծածուկ աղոթքի ժամանակ մենք հիշում ենք բոլորին, ովքեր դիմել են կամ ովքեր չեն դիմել, ովքեր կարիքավոր են, ովքեր այդ աղոթքի կարիք ունեն։ Մարդիկ կան մահանում են ինչ-ինչ վիճակների ձևելով, հարազատները հոգևորական չեն կանչում թաղմանը, չէ՞ որ ինքները Աստծո ստեղծած։ Մենք ոնց կարող ենք այդ մարդու հոգու հանգստության համար թեկուս ծածուկ մենք ինքներս, մենք մեզանով խնդրենք Տիրոջը մարդու հոգու փրկությանը։ Տեր հայր, մտել եք եկեղեցի, տնօրնեքից եք գալիս, հանդիպել եք հոտի համայնքի անդամներին, եկեղեցու դռնով ներս մտնելիս, անձնական նախաձեռնությամբ միջև ընդհանրական աղոթք, որ ամեն հիչի լինում, ասեք Տեր Աստված, շնորհակալ եմ, որ ունեմ այս համայնքը, ողորմյա բոլորին, բժշկիր բոլորին։ Պատկերացրեք, որ այդպես շատ ավելի շատ է լինում, երբ որ մի ինչ-որ բան ուզում ես գյուղի կամ եկեղեցու կամ ինչ-որ համայնքի համար անել, եթե ստացվում է բնականաբար այնպես, դեռ կարաս եկեղեցու չմտնես, էլ ինքդ քեզ, ասես փառքը չատ Աստված ջան, ինչ լավ այս մարդիկ իմ կողքին են, թող Աստված իրենց ընտանիքներին խաղաղություն պարգևի, իրենց ընտանիքներին առողջություն տուր, ուզես թե չուզես։ Այդ աղոթքը հավանաբար ավելի շատ եւ ավելի շուտ է տեղ հասնում, որովհետեւ ես մի անգամ պատահաբար ներկայ եմ եղել եկեղեցում, մի կնոջ աղոթքին, նա բարձրաձայն էր աղոթքում, երևի չէր զգացել, որ ներսում մարդ կա, այդ կինը աղոթում էր Սուրբ Մարիամ Աստվածածնի անունով եւ խնդրում էր բոլոր հայ մայրերի համար, Աստվածածին ջան, Տիրածին ջան, Վեհամայր ջան, խնդրում եմ մեր բոլոր հայ կանանց համար բարեխոսիր, այսպես ես մտածում եմ, որ երբեմն ես հաջողություն եմ ունենում, հենց այնպես չի լինում, դա աղոթքի արդյունք է, եւ այդ աղոթքը, այդ անձնական նախաձեռնության բարված աղոթքը հավանաբար ավելի շուտ է տեղ հասնում։ Դրա անհրաժեշտությունը պատկերացրեք, որ շատ կա, եթե մեզանից յուրաքանչյուրս նման աղոթք անի, տեսեք մենք ինչքան կզորանանք ազգովի։ Ես ձեզ հետ համամիտ եմ, սա աղոթքի պահ է, ինչ որ մեկի համար աղոթելը, ինչ որ թե ուզում եմ ես համեմատական տարի այրի կնոջ լումայի նման, ինքը այդ ուներ, ընդամենը այդքանով կարողացավ իր լոմաններ դնել, բայց դա էլ օգուտ էր, դա էլ պետք եկա։ Նույն այսօր մենք կանգնում ենք պատարակի երջախումբ առանձին, սարկավակները առանձին, հոգևորական առանձին, այդ ընդհանրական աղոթքը, բայց ինչ-որ մեկը, որ իր բարերով, ոչ գրքային, սրտաբուխ բարերով, ընդամենը իր մտքով, իր հասկացածով, իր պատկերացրածով, իր բարբարով նույնիսկ դիմում է Աստծուն, լելելի Աստծուն, եթե ականջի ծայրով լսում ես, տեսակ վերկրանքով ես լսում տվյալ անձնավորության նկատմամբ, մի տեսակ վիճակը Աստծուն, որ ես մարդում, ես ինչի շուտ չեմ ճանաչել, եթե ինքը այսօր կանգնած է, ոչ թե ասում է Աստված ջան, ինձ ես տուր, ես տուր, Աստված ջան, իմ երկրին խաղաղություն տուր, իմ ժողովրդին բարեկեցություն տուր, այսինքն այդ մարդը բարեկեցությունը խաղաղությունն է ուզում ամբողջ ազգի ու ժողովրդի համար, եթե այդ բնական է, ուզի թե չուզի, ինքն էլ այդ բարեկեցությունը կվայելի, ինքն էլ այդ անդորը կվայելի, այդ խաղաղությունը կվայելի, եւ այսօր եթե ամեն մեկս մեր մեջ ուժ գտնենք, եսակենտրոնությունից զերպազատվենք, մեր մեջ ուժ գտնենք, աղոթքանենք ոչ միայն մեզ համար, մեր դիմացինի համար, մեր ազգի համար, մեր եկեղեցու շենացման համար, Սուրբ Երրորդության անունով թեկուզ, բոլորի համար, այսինքն ընդամենը մեր բարերով, մեր շարքային, այն ինչ որ մենք մտածում ենք, որ կարելի է այսպես լինի, որ լավ լինի, խնդրենք Աստծուն, էլի աղոթքը ինչ է, խնդրենք Աստծուն բարի գործի համար, բարի նպատակի համար, երբևիցե ես չեմ կարծում, որ ինչ որ մեկը թույլ կտա իրեն ասի, Աստված ջան, ինչ կլինի, ես ինչին պատժենք, չեմ կարծում, եթե մարդը Աստծո անունը տալիս, դրան շարունակություն ինչ որ բացասական, բարի բան պետք է լինի, եթե ասված Աստված կամ Քրիստոս կամ Տեր կամ Հոգի Աստված կամ այն ինչ որ վեհի Սուրբ Երրորդության հետ կապված, հաջորդ բառը չի կարող բացասական լինել, օրհնեցեք Տեր Հայր, Աստված օրհնի։ Thank you.